na dni otwarte do salonów Toyoty 23 i 24 czerwca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie kolejne spotkanie Morawiecki-Timmermans w sprawie praworządności w Polsce. Były szef spółki GetBack Konrad K. z prokuratorskimi zarzutami. I uroczystość na Zamku Królewskim. Ernest Bryl i Józef Hen odbiorą złoty laur Akademii Mistrzów Mowy Polski. Na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim przylatuje dziś do Warszawy wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. To kolejny etap rozmów w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Komisja zakwestionowała ją, uznała, że jest zagrożeniem dla niezawisłości sądów. Beata Płomecka. Polska w ostatnich miesiącach zmieniła kilka ustaw sądowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej. Ale jej wiceszef mówił kilka dni temu w Europarlamencie, że zmiany są niewystarczające i nadal istnieje zagrożenie dla praworządności. Z żalem muszę poinformować, że mimo wprowadzonych korekt główne obawy komisji nie zostały uwzględnione. Polska uważa natomiast, że zrobiła wiele, by zakończyć spór i teraz ruch należy do komisji. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz powiedział, że tego spodziewa się po wizycie wiceszefa komisji w Warszawie. Nie mamy żadnych informacji, jakie będzie przesłanie Fransa Timmermansa. Oczekujemy z pewną nadzieją, że być może jakieś propozycje rozwiązania tego sporu z jego strony padną. Ostatni ruch, jaki wykonała Komisja Europejska, to była prośba do krajów członkowskich o zorganizowanie formalnego wysłuchania Polski na unijnej naradzie ministerialnej w związku z brakiem postępu w rozmowach. Pierwsze wysłuchanie odbędzie się w przyszłym tygodniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Niewykluczone, że będzie wniosek o areszt tymczasowy dla Konrada K. Wczoraj były prezes firmy GetBack zajmującej się windykacją długów usłyszał kilka zarzutów od prokuratury regionalnej w Warszawie. Podejrzany jest m.in. o podanie nieprawdy w raportach giełdowych, próbę wyłudzenia 250 milionów złotych od Polskiego Funduszu Rozwoju czy wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach spółce GetBack. Konrad K. nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Prokuratura w najbliższym czasie ma rozważyć skierowanie do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie byłego szefa spółki GetBack. Śledczy prowadzą również w tej sprawie czynności zmierzające do ustalenia odpowiedzialności karnej innych osób. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro przyznał, że sprawa jest skomplikowana. Będziemy te czynności prowadzić nadal celem wyjaśnienia, jak doszło do popełnienia przestępstwa, kto ponosi odpowiedzialność i celem wyciągnięcia ewentualnej odpowiedzialności przed sądem. Sprawa spółki GetBack zaczęła się w kwietniu bieżącego roku, gdy okazało się, że firma ma problemy z wykupem wyemitowanych przez siebie obligacji korporacyjnych o łącznej wartości 2,5 miliarda złotych. W tym samym miesiącu obrót jej akcjami na warszawskiej giełdzie został wstrzymany na wniosek KNF po publikacji przez spółkę nieprawdziwego komunikatu dotyczącego rzekomych negocjacji w sprawie udzielenia wsparcia finansowego przez Bank PKO BP i Polski Fundusz Rozwoju. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Mieszkańcy gminy Baranów mówią Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu nie. 84% uczestników wczorajszego referendum nie chce CPK na terenie gminy. Natomiast na pytanie drugie, czy akceptujesz warunki zawarte w specustawie, pozytywnie na tak odpowiedziało 113 osób, co stanowi 5,8%. 94,2% przeciw. Informuje wójt gminy Baranów Andrzej Kolek i dodaje to jasny sygnał dla rządu. Nie jesteśmy zaskoczeni wynikiem referendum, mówił rano w radiowej jedynce pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Mikołaj Wild. Podchodząc z całą pokorą do tego referendum, jesteśmy przekonani, że jesteśmy w stanie znaleźć z mieszkańcami wspólny język. W referendum wzięło udział 47% uprawnionych. Według rządowych planów nowe lotnisko ma powstać w ciągu 9 lat, być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie i obsługiwać do 45 milionów pasażerów rocznie. Na początku grudnia ma się odbyć kongres założycielski nowej partii Ryszarda Petru. Dowiedziała się PAP, Stowarzyszenie Byłego Lidera Nowoczesnej, tworzy właśnie plan naprawy państwa, czyli program nowego ugrupowania alternatywny dla polityki Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj w Warszawie na ten temat rozmawiało ponad 130 ekspertów oraz członków Stowarzyszenia Plan Petru, które były lider Nowoczesnej, Ryszard Petru, powołał na początku stycznia. Złoty laur Akademii Mistrzów Mowy Polskiej dla Ernesta Bryla i Józefa Hena. Laureaci odbiorą nagrodę w południe na Zamku Królewskim. Nazwiska nagrodzonych złotymi laurami, poety Ernesta Bryla i prozaika Józefa Hena, znamy od minionego czwartku. Zdradził je na antenie Polskiego Radia dyrektor programu społecznego Mistrz Mowy Polskiej Piotr Kosakowski. To, jak dodał, wyjątkowa nagroda. Całkowicie poza konkursem. To członkowie Akademii, czyli mistrzowie z lat ubiegłych, zdecydowali, kto w tym roku tę nagrodę otrzyma, a są to dwaj znakomici twórcy. Nagrodzeni odbiorą wyróżnienia w sali balowej Zamku Królewskiego. W trakcie tej uroczystości poznamy też nominowanych do tytułu tegorocznego Mistrza Mowy Polskiej. Z tego grona zostanie wyłonionych 2 do 4 zwycięzców, którzy odbiorą jesienią zaszczytny tytuł. Konkurs jest organizowany po raz 18. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że do nagrody Mistrz Mowy Polskiej została też nominowana nasza redakcyjna koleżanka Katarzyna Stoparczyk. To był Serwis Trójki. O sporcie Michał Olszański. Witam Państwa. Tylko 4 gole padły wczoraj na Mundialu, ale emocji nie brakowało. W końcu zobaczyliśmy mistrzów świata Niemców i zawsze uznawaną za kandydata do finału Brazylię. Jakie wrażenia? No, na pewno spodziewaliśmy się więcej, zwłaszcza po Niemcach. Oni przegrali z Meksykiem 0-1. W Niemczech szok i niedowierzanie. W drużynie aktualnego mistrza świata nikt się nie spodziewał takiej porażki na inaugurację Mundialu. 0-1 boli, tym bardziej, że to wynik powtarzających się błędów. Niemcy słabo wypadli w meczach kontrolnych z Arabią Saudyjską i w przegranym 1-2 meczu z Austrią. Meksyk za to triumfuje. Zwycięskiego gola strzelił man of the match, 23-letni Irving Lozano, a jego kolega Edson Alvarez nie krył radości. To dla mnie trudne do pojęcia, to zbyt piękne. Wciąż czuję te niesamowite emocje w sobie i bardzo się cieszę. Cieszą się też Szwajcarzy. Przegrywali z Brazylią 1-0 i wyrównali. Radość komentatora szwajcarskiego radia oraz strzelca Stevena Zubera. Udanie Mundial rozpoczęli także Serbowie. Genialny strzał Aleksandara Kolarowa z rzutu wolnego i zwycięstwo 1-0 z Kosteryką. Moskwa, Adam Malecki. Dziś w programie 3 mecze. 14. Szwecja kontra Korea Południowa, 17. Belgia, Panama i wreszcie na deser o 20. Tunezja, Anglia. Wyjazd na turniej Ligi Narodów do Stanów Zjednoczonych nasi siatkarze chcieliby jak najszybciej zapomnieć. 3 razy po 0-3. Dziś w nocy przegrali z Serbami, było 23-25 i tak samo w drugim i trzecim secie. Czyli niby walka była do samego końca, ale za każdym razem wygrywali Serbowie. Po 12 meczach biało-czerwoni z bilansem 8 zwycięstw i 4 porażek są na 5. miejscu w tabeli. To ważne, bo w turnieju Final Four zagra 6 zespołów. Ostatni turniej fazy zasadniczej, w którym wystąpi nasz zespół, rozpoczyna się w piątek w Melbourne. Czyli może nasi, będąc już w Ameryce Północnej, no jakoś sobie tam ułożą, bo wydaje mi się, że coś z tym tutaj turniejem pokazało, że klimatyzacja była fatalna. Alicja Rosolska i Amerykanka Abigail Spears wygrały turniej deblowy na trawie w Nottingham. W finale w 2 setach wygrały z Rumunką Buzarnescu i Brytyjką Watson. Marcin Mantkowski też wystąpił w finale debla, ale w Stuttgarcie, grając w parze ze Szwedem Lindstedem, przegrał ten finał z niemiecką parą Puc-Pechner. Było 3-6, 6-7. A jeśli chodzi o turniej singlowy, to wygrał go Roger Federer. Szwajcar w finale wygrał z Kanadyjczykiem Miloszem Raoniczem. I jeszcze informacja o Martynie Synorackiej. Nasza florecistka wywalczyła brązowy medal szermierczych mistrzostw Europy w Nowym Sadzie w Serbii. Walczyła w półfinale z Rosjanką Iną Dergiłazową, ale przy wyniku 10-4 dla rywalki poddała walkę ze względów zdrowotnych, ale medal brązowy się liczy. A Zbyszek dopytuje, czy Joachim Löw, bo nie oglądał meczu wczorajszego, czy Joachim Löw wykazywał jakieś oznaki zdenerwowania. Spokojny był zupełnie. On taki jest zawsze taki troszkę elektryczny w środku, zauważyłeś? Spokojny na zewnątrz, ale tam się w nim gotuje. Myślisz? Widziałem, że on wczoraj, oj, tam było, się gotowało. Gotowało się. No, panie Zbyszku, się gotowało. No wiesz, jak oni teraz ze Szwedami grają kolejny mecz? To się będzie gotowało. I wiesz, co znowu będzie się działo? Gotowało. No. Dziś na południe i wschodzie, a także w centrum kraju pochmurno i deszczowo, możliwe burze z gradem, najmocniej popada na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu. W pozostałych regionach pogodnie. 19 stopni w Koszalinie, 20 w Kołobrzegu i Ustce, 21 w Pile i Słupsku, 22 w Szczecinie i Trójmieście, 23 stopnie w Krakowie i Augustowie, 24 w Łodzi, Katowicach i Poznaniu, 25 w Toruniu i Bydgoszczy, 26 w Warszawie i Szklarskiej Porębie, do 27 w Lublinie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

Zapraszamy do reklamy. Ile rat można wziąć w Saturnie? Nawet 50! Jakie jest RRSO? 0%! To kto ma najlepszą ofertę? Saturn! Tylko do 20 czerwca w Saturnie aż do 50 rat. I smartfon Huawei Mate 10 Pro z zaawansowanym aparatem i czytnikiem linii papilarnych za 2699 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Leszek Miller, Sojusz Lewicy Demokratycznej, były premier. Dzień dobry Panie Premierze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. To jest taki szczególny czas, Panie Premierze, kiedy chyba wszyscy Polacy stają się specjalistami w jednej dziedzinie, czyli w dziedzinie piłki nożnej. Mamy mundial. Ogląda Pan mecze? Tak, oczywiście staram się oglądać przynajmniej te, które uważam za najbardziej interesujące. I odnoszę wrażenie, znaczy zgadzam się z Pana poglądem, że wszyscy w tych dniach znają się na piłce. Ale odnoszę takie wrażenie, że jak dotąd drużyny pokazują bardzo wyrównany poziom. I też prowadzi to do wielu niespodzianek. No, na przykład Islandia z Argentyną, gdzie Goliat ściera się z Dawidem. No albo jeszcze bardziej, prawda, Meksyk, który pokonuje jednak Niemcy. Tak. Niemcy, Messi, który nie strzela karnego. No, jest wiele niespodzianek i mam nadzieję, że jutro. No właśnie, jutro Polska-Senegal, to dopiero przyjemna, będzie. Przyjemna. Dlatego, że nie wolno lekceważyć tej drużyny senegalskiej. Tam gra bardzo wielu zawodników, którzy grają w drużynach zachodnich i radzą sobie bardzo dobrze, więc to może być bardzo zacięty, ale mam nadzieję przyjemny dla Polaków mecz. A na ile, czy dostrzega Pan, bo te wątki polityczne na razie przy mundialu są gdzieś tam w tle, gdzieś są schowane, na ile to, co się dzieje, ma znaczenie polityczne dla budowania na przykład wizerunku pozycji samego Putina i Rosji? Czy to w ogóle jest ważny element, czy to jest gdzieś na marginesie, Pańskim zdaniem? Cieszę się, że te wątki polityczne nie dominują piękna sportu. Ale oczywiście one występują, przy czym ja sądzę, że tutaj główne korzyści nie tyle spadną dla Putina, ile dla samych Rosjan, bo ci kibice, którzy z całego świata zjadą do rosyjskich miast, zobaczą Rosjan bardzo serdecznych, zobaczą te mistrzostwa bardzo dobrze przygotowane. Proszę zwrócić uwagę, że jak dotąd żadna raca na boiska nie spadła, żadnej zadymy nie zarejestrowano, więc wyjadą z Rosji z takim bardzo dobrym wrażeniem, czyli główny zysk jest adresowany w kierunku społeczeństwa rosyjskiego. No, krytycy tej obecności, tego mundialu mówili, że w ten sposób buduje się właśnie wizerunek Rosji, która jest tak naprawdę autorytarnym reżimem, a pokazuje tutaj inną swoją twarz. Rosja na pewno nie jest demokracją liberalną w rozumieniu Zachodu, ale w państwach Zachodu też jest taki proces odchodzenia od demokracji liberalnej. Poza tym, panie redaktorze, jeżeli, jak to się mówi, przywódca wolnego świata, czyli Donald Trump, mówi do prawdziwego dyktatora i to krwawego, mam na myśli przywódcę Korei Północnej, mówi do niego, że spotkał go honor, że może się spotkać z tymże dyktatorem, no to już nic nie jest w stanie nic przebić. Nic nie jest w stanie nic przebić na arenie międzynarodowej. My chwilowo zostawiamy mundial i Rosję, wracamy do spraw polskich. Prawdę powiedziawszy, trudno do nich wrócić, bo nic wielkiego się właśnie nie dzieje, bo mam wrażenie, że ten element mundialu zdominował wszystko, no ale dwa, wydaje się, dosyć ciekawe zdarzenia miały miejsce w zeszłym tygodniu. Pierwszy, może od tego zaczniemy, to jest sondaż przeprowadzony dla Rzeczpospolitej na temat tego, który premier III RP zdaniem respondentów był najlepszy i tam, co jest najciekawsze chyba, to jest bardzo silna pozycja Donalda Tuska, aż 15% respondentów na niego wskazało. 10% na drugim miejscu był Tadeusz Mazowiecki, na trzecim miejscu Jan Olszewski, 8%. Pan premier znalazł się również w tej gronie, ale tam daleko, daleko z tyłu, prawdę powiedziawszy. 3%? W środku. W środku peletonu. Niech będzie środek. Nie chcę rozmawiać o historii, tylko bardziej o tym, co obecne. Na ile ta wysoka pozycja Tuska, był też inny sondaż dotyczący z kolei zaufania społecznego, gdzie on wyprzedził nawet Andrzeja Dudę. Na ile to jest cały czas, na ile to pokazuje potencjał polityczny Tuska jako polityka potencjalnego lidera opozycji? Zacznę od tego, że te sondaże tego typu, o których pan wspomniał, one są też ciekawą odpowiedzią na pytanie, jak się rozkłada sympatia polityczna dla poszczególnych ugrupowań. No bo w takim przypadku to jest głosowanie typu głosujemy na naszych albo na naszego, tak? Więc wiadomo, że nie tyle chodzi nawet o pozycję byłego premiera, tylko o to, jak się rozkłada sympatia w obecnym elektoracie. I z tego wynika, że Donald Tusk cieszy się mocną pozycją i wysoką popularnością. I uważam, że to jest i będzie dalej jedyny kandydat, który może podjąć wyrównaną walkę o urząd prezydenta z obecnym prezydentem i nawet nie tylko podjąć, ale pokonać prezydenta Dudę. Pan premier wspomniał, że trochę na te sondaże, czy na te rankingi ma wpływ i oczywiście mają poglądy polityczne respondentów i bieżąca polityka, ale ciekawe jest z kolei, że w związku z tym w pierwszej trójce nie znalazł się żaden z polityków Prawa i Sprawiedliwości. No, Janusz można powiedzieć, tylko że trudno go zaliczyć po prostu do polityków Prawa i Sprawiedliwości, biorąc pod uwagę to, że premierem był w 92 roku, kiedy partia jeszcze nie istniała. Ale nie ma tam ani Jarosława Kaczyńskiego, nie ma ani Mateusza Morawieckiego, ani Beaty Szydło. Ale Olszewski bardzo silnie się identyfikuje z PiS-em, chociażby dlatego, że w wielu wystąpieniach Jarosława Kaczyńskiego i innych polityków PiS-u nazwisko Olszewskiego pada w kontekście oto najlepszy premier III Rzeczypospolitej i to się pewnie w dużej części elektoratu PiS-u utrwaliło. Mhm. Wracając w takim razie do Tuska i patrząc trochę na jego pozycję polityczną, czy może pan powiedzieć, a jak pan ocenia jego, może tak zapytam, może jak pan ocenia jego urzędowanie jako przewodniczącego Rady Europejskiej, bo to też jest ciekawa rzecz, że kiedy się dyskutuje o jego obecnej działalności politycznej, to prawdę powiedziawszy sukcesów trudno wskazać. No tak, ale ja nie mam jakichś wielkich zastrzeżeń do jego pracy. Także dlatego, że ja nie podzielam poglądu, który często w krajowej publicystyce i wśród krajowych polityków wybrzmiewa, że Donald Tusk powinien koncentrować się na tym, żeby jak najwięcej pozytywnych rzeczy dla Polski uczynić. I wynika z tych opinii, że Donald Tusk jest jakby reprezentantem naszego kraju w Radzie Europejskiej. Otóż to jest nieporozumienie, dlatego że przedstawicielem Polski w Radzie Europejskiej jest premier Morawiecki, a nie Donald Tusk. I Donald Tusk musi pamiętać, jak sądzę pamięta, że on raczej musi harmonizować różne sprzeczne interesy, które występują w Radzie Europejskiej, a nie prezentować interes jakiegoś kraju, albo tylko jednego kraju. A to nie jest zarzut, który też się często pojawia, że tak naprawdę Donald Tusk wykorzystał trochę swoją pozycję premiera Polski po to, żeby załatwić sobie stanowisko właśnie sekretarza przewodniczącego Rady Europejskiej i trochę teraz tak wrócił, wraca do tej polskiej polityki w taki sposób nieusprawiedliwiony? Wie pan, ja przede wszystkim nie sądzę, że można było mieć o to do Tuska pretensje. Ja przeciwnie, ja jestem dumny z tego, że Polak zajmuje tak ważne stanowisko i dzisiaj na arenie międzynarodowych stosunków politycznych nie ma nikogo z głośniejszym nazwiskiem niż Donald Tusk. Mówię o czynnych politykach oczywiście. Więc skoro konstelacja międzynarodowa tak się ułożyła, że Polak mógł zostać szefem Rady Europejskiej, to klaszczmy w dłonie. Ja nie bardzo rozumiałem, w ogóle nie rozumiałem postawy PiS-u, który chciał za wszelką cenę Tuska odwołać w czasie, kiedy był wybierany na ponowną kadencję. Znaczy no nie tyle odwołać, ile po prostu nie przedłużyć Nie przedłużyć kadencji. Więc to było dysfunkcjonalne zupełnie i dla Polski, i dla PiS-u. I pokazało, w jakiej mniejszości Polska się wtedy znalazła. Czyli krótko mówiąc, pańskim zdaniem Tusk jako, że tak powiem, lider opozycji to jest właśnie ta osoba i można zakładać, że w 2019, czyli za rok, w 2020 roku będzie tutaj taką rolę odgrywał. Jedna z niewiadoma, panie redaktorze, czy Donald Tusk będzie chciał wrócić do polskiej polityki. My w tej chwili rozmawiamy, jak rozumiem, z pewnym przypuszczeniem, no, że oczywiście może nie panujemy nad przyszłością. No, Donald Tusk wysyła takie sygnały, mówi, że nie zamierza spędzić czasu oglądając telewizji. Zakładać można, że jeśli nie telewizja, to co polityka? No tak, oczywiście. W każdym razie, gdyby Donald Tusk jednak chciał wrócić do polskiej polityki, no to będzie graczem wagi ciężkiej na tym krajowym ringu. Wszystko wskazuje na to, że jeśli by chciał wrócić, no to takim, znowu to jest przypuszczenie, ale prawdopodobne przypuszczenie, jego miejscem byłoby kandydowanie na urząd prezydenta. Drugie wydarzenie polityczne, które miało miejsce w zeszłym tygodniu, tak naprawdę istotne, to było wskazanie przez obecnego prezydenta Andrzeja Dudę 15 pytań, spośród których 10 ma znaleźć się w referendum, a referendum zdaniem prezydenta ma odbyć się 10 i 11 listopada tego roku. Pan premier widział, czytał te pytania. Zresztą widziałem, że dosyć, jakby to powiedzieć, mało entuzjastyczny komentarz. No ale dlaczego? Prezydent twierdzi, że to jest właśnie taka forma dialogu z Polakami, że konstytucja wymaga zmiany, opracowania. Wszystko się tutaj zgadza. Jeśli pan pozwoli, to wolałbym nie rozmawiać na ten temat, bo uważam, że poważni ludzie nie powinni się tym zajmować. No ale jeśli poważna instytucja coś zgłasza i może z tego, można zakładać, że stanie się to częścią ustawy, część tych pytań znajdzie się w ustawie, która trafi do Senatu, no to musimy o tym rozmawiać. Nie ma wyjścia. No poważna instytucja zajmuje się niepoważną rzeczą i dlaczego tak uważam, że nie ma sensu się tym zajmować? Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak referendum konsultacyjne. W naszej konstytucji nie znajdziemy takiego terminu. Po drugie, wiele z tych pytań nadaje się raczej na ankietę socjologiczną, a nie na materię referendalną. I szczerze mówiąc, to nasz prezydent Duda mógłby zamiast organizować referendum po prostu rozpisać ankietę i te 15 pytań wysłać do polskich domów, prosząc o odpowiedź. To byłoby o wiele tańsze. I prezydent by uzyskał wiedzę, o którą mu chodzi. Więc zamiast referendum, ankieta. To jaka jest intencja, pańskim zdaniem, no, tej dyskusji o referendum i tych pytań? Co prezydent zamierza osiągnąć w ten sposób? Myślę, że prezydent chce się zapytać Polaków, na ile go lubią. I zakłada, że ci, którzy go lubią, potraktują te referendum poważnie, nie wnikając w istotę całej tej sprawy. Ale to jest bardzo ryzykowne, bo prezydent się może dowiedzieć, że mały procent Polaków go lubi. A jeszcze jedno pytanie, już niezwiązane z sympatiami czy z lubieniem. Jak pańskim zdaniem zachowa się w tej sprawie Prawo i Sprawiedliwość? No to jest właśnie bardzo ciekawe, bo PiS może albo udusić tą inicjatywę, nie głosując w Senacie za zorganizowaniem referendum, no bo prezydent musi uzyskać zgodę Senatu. Albo też może przez Senat rzecz całą przepuścić z nadzieją, że referendum będzie blamażem pana prezydenta i że jego słaba pozycja w pewnych kręgach PiSu będzie jeszcze słabsza, a to z punktu widzenia strategicznych celów PiSu się opłaca. Czyli pozostajemy z otwartym pytaniem, czyli wniosek z tego, że w polityce może być co najmniej tak ciekawie jak na mundialu. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Leszek Miller, były premier. Dziękuję, do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 radami! Tylko do środy w Media Markt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując pralkę Whirlpool z technologią Fresh Care oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1099 zł. Oferta obowiązuje od 14 do 20 czerwca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Mediamarkt, precz z nudą. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Skorzystaj z super rabatów do 20 czerwca 25% na paluszki i orzeszki paczkowane, a do 24 czerwca na wszystkie bombonierki 20% w postaci ebonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Dwie osoby zginęły w wypadku autobusu w Konstantynowie na Kujawach. Autokar wypadł z drogi i przewrócił się na bok. 16 osób jest rannych. Droga 91 łącząca Gdańsk z Łodzią jest zablokowana. Policja organizuje objazdy. Na miejsce przyleciały dwa śmigłowce LPR i dojeżdżają kolejne karetki pogotowia. Jest też straż pożarna. To był autokar wycieczkowy, ale nie przewoził dzieci. Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne po potrąceniu przez busa na koniec festiwalu muzycznego na południu Holandii. Policja poinformowała, że kierowca uciekł i jest poszukiwany. Według doniesień brytyjskiego dziennika The Guardian do wypadku doszło kilka godzin po występie Bruno Marsa, którego koncert kończył trzydniowy festiwal Pink Pop. Do spotkania prezydentów Rosji i USA, Władimira Putina i Donalda Trumpa może dojść w lipcu. Optymalny termin to 13-14 lipca, a miejsce mógłby być Wiedeń lub Helsinki, pisze Kommersant, powołując się na źródła w USA i Rosji. Gazeta cytuje opinię Andrzeja Bakłanowa ze Stowarzyszenia Dyplomatów Rosyjskich, którego zdaniem spotkanie obu prezydentów stworzyłoby nowy, bardziej sprzyjający klimat w relacjach Moskwy i Waszyngtonu, ale żadna ze stron nie powinna mieć w związku z tym spotkaniem wygórowanych oczekiwań. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Do co piątej wsi nie dociera jakikolwiek transport publiczny, a do wielu dojeżdżają ledwie dwa autobusy dziennie. Z siatki PKS zniknęła połowa tras, mówi Bartosz Jakubowski z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Zostają tak naprawdę już tylko połączenia między dużymi miastami, a natomiast na wsiach pozostają nam ostatnie kursy szkolne, czyli takie, który autobus, ostatni autobus przyjeżdża z dniem zakończenia roku szkolnego i potem następny przyjeżdża dopiero we wrześniu, czyli to nie są absolutnie autobusy, z których można korzystać w dojazdach do pracy. Za przykład rozwiązań w transporcie regionalnym Bartosz Jakubowski stawia Czechów. Od 13 w Sopocie rozpocznie się 7. Europejski Kongres Finansowy. Wezmą w nim udział przedsiębiorcy, eksperci, naukowcy, przedstawiciele rządu i prezesi największych polskich banków. Na zakończenie wydarzenia uczestnicy mają ogłosić swoje rekomendacje, mówi koordynator kongresu profesor Leszek Pawłowicz. Uważamy, żeby tych rekomendacji nie było za dużo. Kilka ważnych, co należy robić, czego należy unikać, na co należy uważać w prowadzeniu polityki gospodarczej. Kongres otworzy dziś wystąpienie minister finansów Teresy Czerwińskiej. W tym tygodniu na niektórych stacjach uda się zapłacić poniżej 5 zł za litr, prognozują analitycy ePetrol. Cena 95 ma się wahać między 4,98 a 5,9. Kluczowe będzie piątkowe spotkanie Rosji i producentów kartelu OPEC w Wiedniu. Jeśli zdecydują się na zwiększenie wydobycia, czekają nas kolejne obniżki. Komisja Europejska po 6 latach odrzuciła skargę Fakro na Velux, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Na razie Bruksela zapowiedziała w mailu przesłanym do Fakro, że na dniach opublikuje decyzję, ale to, że będzie negatywna, potwierdził już Ricardo Cardozo, rzecznik prasowy Komisji Europejskiej. Nowosądzki producent okien dachowych od lat prowadzi batalię o uznanie nieuczciwych praktyk duńskiego potentata. Chodzi m.in. o stosowanie cen dumpingowych czy nadużywanie uprawnień w sporach patentowych. Po 9:30 Patrycjusz Wyżga i Informator Ekonomiczny. Na południe i wschodzie, także w centrum, pochmurno i deszczowo. Możliwe także burze z gradem, najwięcej opadów na Suwalszczyźnie i na Podkarpaciu. W pozostałych regionach pogodnie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. 19 stopni w Koszalinie, 22 w Szczecinie i Trójmieście, 25 w Grudziądzu i we Włocławku, do 27 stopni w Lublinie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ile rat można wziąć w Saturnie? Nawet

gość. Żeby można było sobie porównać. A Jan Borysiewicz mówił, każdy z gości, którzy zostali zaproszeni, bardzo chętnie przystał na wzięcie udziału w projekcie. Oni się wychowali na tej muzyce. Nie przychodzili z kartkami do studia, mieli te teksty w głowie, tak jak ci, którzy przychodzą na nasze koncerty. 11 z 13 piosenek z debiutu Lady Punk na liście przebojów się znalazło, z czego aż 6 na samym szczycie. No, jedną rocznicę panowie wspominali w piątek, też słyszałem. Żadna inna płyta nie może się takim wynikiem pochwalić. Zobaczymy, czy będzie powtórka po latach. Zanim do tego dojdzie, egzemplarze tej płyty będą do wygrania w trójkowych audycjach. To jest nasza płyta tygodnia i będziemy jej słuchać do końca tygodnia na naszej antenie. No ale teraz trzeba o gościach dwa słowa jeszcze powiedzieć. Kasia Nosowska, Kasia Kowalska, Lechianerka, Grzegorz Markowski, Artur Rojek, słuchany dziś już Maciej Maleńczuk, Tomasz Organek, Krzysztof Zalewski, Piotr Rogucki i Marcin Wyrostek. No, powiem szczerze, zapowiada się interesująco. Pan redaktor dzisiaj zaczął w ogóle tańcząco, Broadway był rano, no i tak ten motyw tak, przewodni tańce głównie nam tańce. Się pięknie tutaj kołysze i gdzieś tam snuje, wije. Przez kilka, jeśli nie kilkanaście ostatnich tygodni pojawiały się u nas informacje o kolejnych wykonawcach, którzy przyjadą zaprezentować swój kunszt na scenach off festiwalu i niby wszystkie ogłoszenia już za nami, niby już wszystko wiem, ale tak naprawdę najważniejsze ogłoszenie dopiero przed nami, off festiwal, podobnie jak i każdy inny, byłby niczym, gdyby nie było na nim publiczności, a od dziś w trójkowych audycjach będziemy też ogłaszać, kto ze słuchaczy zasili tę imprezę swoją obecnością. Karnety na off festiwal rozdawać będziemy przez najbliższe tygodnie, począwszy od dzisiejszego atelier po 19. A to już duet Syny, Piernikowski i 1988 na tegorocznym offie nie wystąpią. Wystąpili 2 lata temu. Ale duet przypomina właśnie o swojej drugiej płycie, Sen, wydanej w kwietniu, nowym singlem zatytułowanym Mój Ruch. Synowskim dźwiękom towarzyszy Synowski Film, reżyserami teledysku są Jakub Bujas i Krzysztof Kosz, a gwiazdorską obsadę ze świata filmu i innych dziedzin sztuki stanowią m.in. Jan Klata, Hades, Kocur, Dominika Biernat, Michał Szlagaj, Andrzej Jakubczyk. Można to sobie obejrzeć, można sobie teraz fragment posłuchać. Ciągle dym, jeden, drugi, trzeci bum, Antari M10. Tym kamera oko, kręcimy filmy. Jestem naiwny jak debil czy inny. Jestem wysoko, potem jestem nisko. W kwestii emocji to wszystko. Ktoś dzwoni z nim. Jaskóły dziś latają nisko. Będzie deszcz, puste boisko. Weź. Tak. Tak. Nie Atelier, a Aksamit po 19. Dziś oczywiście, no tak, brawurowo pożegnaliśmy Matta Murphy'ego przed 8. Toż też państwo zauważyli. Aha. No taki dzień, ale oby ten dzień dziwny dziś już minął, a jutro było tylko to, co zaplanowane i wszystko tak jak należy. No to na koniec. Brytyjska legenda długowłosego metalu, choć niektórzy zdążyli już wyłysieć, czyli Judas Priest. Przyjadą tak. Na kol... No, nie mów tak. I hipisi będą łysi. Nie pamiętasz? Nie. No ale przyjadą na koncert do Polski. Kilka dni temu można było pomachać czupryną podczas ich występu w katowickim Spodku i prawdopodobnie w związku z tym wydarzeniem trzeba było czekać na ogłoszenie ich darmowego występu już za chwilę, bo za 1,5 miesiąca. No poczekaliśmy i dowiedzieliśmy się. Przyjadą na Poland Rock Festival, czyli między 2 a 4 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą. Oprócz Judasów zagrają tam m.in. Soulfly, Goo Goo Dolls, Big Mountain, no i wielu, wielu innych, których tu wspominamy. Ulubiony również zespół z wokalistką pana redaktora też wystąpi. No i Lao Che i Krzysztof Zalewski. To na początku sierpnia. Męczyć panów, żeby byli w dobrej formie przed koncertem i tak tutaj byśmy już może przeszli dalej. Za 11 minut 9 muzyczny rozkład jazdy Krystian Henka. Bardzo dziękujemy. Wspomniałeś organka? Tak. Tak? No bo jest na płycie LP1. Bardzo dobrze. A więc panie organku, proszę. Mississippi w ogniu organek. Zawsze z przyjemnością. Za 7 minut będzie 9 w audycji porannej. To już prawie wszystko. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Zapraszamy na jutro na 6. Jutro ważny dzień. To wszyscy wiemy, bo to jest ten dzień na mundialu, w którym będziemy grali mecz. Pierwszy, otwierający. Jak będzie, posłuchamy jutro. Przypominam, studio mundialowe 7:40. Do usłyszenia mówimy. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej i Marcin Łukawski. Po 9:00 Marek Niedźwiecki, a w międzyczasie jeszcze Zbigniew Wodecki i Kaja. Proszę chwytać dzień. Ue fa di tan vi carita ta ali vi want to see do de ba love tu my holy fi du so vi du tan ma